Wiecznie to dźwiękiem wypełnić przestrzeń. Bez tych drgań fal dźwięku życie puste jak słoik, z którego ktoś wyjadł cały smakołyk. Wiesz, chciałbym umieć pisać o miłości jak Neruda, umieć ciepło opisywać ludzi jak Hrabal. Ja wolę pisząc jednak grzebać się w brudach. Ten styl, wiem, że będę robił to nadal. Niekompletny świat, trochę się boję, że mój plan może się skończyć fiaskiem, a ktoś powstrzyma ten wulkan. Erupcja miała zmienić realia, miała zmienić wszystko. Czekałem na cud, on był tak blisko. Szukałem swojego miejsca w tym cyrku. Myślami zapisywałem kartki w notatniku. Noc po nocy chciałem pisać, zostawić coś, póki jeszcze jest we mnie trochę życia, trochę sensu. Resztka miłości, resztę schowałem przed światem. Chcę, by emocje wybuchały na kartce. Mam swój sens, wiem, czego chcę od życia, już wiem. Umiem tylko pisać i żyję z dnia na dzień. Żyję w pięknym miejscu, żyję z dziurą w sercu. Wylałem je na papier, fragment mnie w każdym z wersów. Parę ciepłych słów. Chciałbym móc pisać tak, by odnaleźć alfabet straconych fraz dzisiaj. Chciałbym pisać, by przegonić strach. Chciałbym pisać, by spowolnić czas i go zatrzymać. Chciałbym pisać słowa, które w was drzemią. Chciałbym być nadzieją, kierunkować, ale i unieść ponad ziemią. Chciałbym stanowić nieśmiertelną część prawdy. Chciałbym znaleźć gdzieś słowa i zbudować z nich więź. Chciałbym znaleźć odpowiednią treść dla każdej z myśli. Chciałbym nieść światło dziś i zawsze. Chciałbym pisać między marzenia utopii. Chciałbym opisywać dobro, jak i topić upiory. Chciałbym płodzić utwory. Chciałbym pisać o miłości, pisać tak pięknie, żeby rzucić zaklęcie i znowu stać się wolnym. Chciałbym mieć gdzie zawsze położyć zmęczoną głowę. Chciałbym znaleźć też i miejsce obok, by położyć twoją. Chciałbym wiedzieć zawsze, że największe dobro to szczęście, które ze mną będziesz dzielić tak nieobojętnie. Chciałbym, żeby po nas nie pozostał tylko obraz z dźwiękiem i ten romans opisany w prostych słowach trwał wiecznie.